ήρθες κι απόψε βιαστικά. Για λίγα χάδια και φιλιά και χάθηκες τη νύχτα. Σ' αυτό το κρύο το καιρό, μέσα στο σπίτι μοναχός, διαβάζω τραγουδάω. Κι ενώ ακούω το χιονιά, το πολλαπλό σου ειδωλό στα κρυσταλλά κοιτάζω. Θέλεις, θέλω πάντα, έχεις σκέφη, έχω πάντα. Ίσως έρθω, έλα μέσος, μωρό μου. Δεν θέλω, μην έρθεις, δεν έχω κέφη, μην έρθεις. Ίσως έρθω, μην περάσεις, μωρό μου. Από Θεσσαλονίκη για τρίτη μέρα. Γεια σας, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Τελευταία μέρα. Είμαστε βρεγμένοι λίγο γιατί βουτήξαμε πριν να πιάσουμε το σταυρό. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε πάντα. Όχι. Δεν μπορούμε να είμαστε πάντα νικητές. Κάναμε την απόπειρα όμως. Δεν ήμασταν και προπονημένοι αρκετά, να το πω. Ναι, ναι. Βουτήξαμε διάφορα, ό,τι μπορούσαμε πιάσαμε. Αλλά δεν ήταν ο σταυρός. Δεν ήταν ο σταυρός αυτό. Δεν πειράζει. Σταυρώθηκαν διάφορα. Το αφήσαμε στους άξιους. Χρόνια πολλά στους Φώτιδες, Φωτεινούλες, Ουρανίες. Φανές. Φάνηδες. Ο έφηβος ο Φάνης, παλιός γνώριμος από τη φυλακή, από τους Κατσιμιχαίους. Κάποια βραδιά στη φυλακή. Εμείς είμαστε από Θεσσαλονίκη, μας ακούτε και σε όλη την Ελλάδα βέβαια και στην Αθήνα. Έχουμε ανέβει εδώ το κλιμάκιο Ελληνοφρένειας, ανέβει και πάνω στο βορρά. Οι δυο μας δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχουν. Αυτό, ναι. 107,1 από το Real FM Θεσσαλονίκης και 97,8 από Αθήνα. Και σήμερα επειδή είναι και γιορτή και μεγάλη γιορτή, κάπως έτσι κλείνει το 15ήμερο εορταστικό των Χριστουγέννων, βέβαια και αύριο είναι γιορτή. Είπαμε να το πάμε μουσικό. Και από Δευτέρα στη θέση μας. Θα είμαστε, ναι, live, θα είμαστε κανονικά από την Αθήνα, όλα. Από τα στούντιο της Αθήνας. Οπότε χαλαρή μέρα σήμερα, λίγο αργία. Και είπαμε λίγο να πάμε κάποια τραγούδια έτσι που μας αρέσουν και εμάς και που σημαίνουν κάτι. Μάλλον κολλάνε και με το πνεύμα της μέρας. Τώρα, ποιο είναι το πνεύμα της μέρας? Φώτιση. Έχουν και λίγο ρίζες παράδοσης. Τα τραγούδια αυτό δεν είναι τόσο φωτεινά. Η σημερινή όλα μέρα έχει φύση. Είναι εορτασμός στη φύση. Στη θάλασσα, στη λίμνη, στο ποτάμι. Γενικότερα στη φύση. Οπότε γενικότερα θα αμπελοφιλοσοφήσουμε, θα το να πω έτσι. Για παράδειγμα, απλά το τραγούδι που ξεκινήσαμε δείχνει αυτή την άρνηση, μάλλον παρά τη θέληση των ανθρώπων, τις δυσκολίες και το ότι δεν βρίσκονται ποτέ. Ο ένας ήταν στο βόλεϊ, ο άλλος τίναζε τα χαλιά, δίνανε στις 7 στην Πάμπο ένας, ο άλλος από εκεί. Δηλαδή υπήρχε ένα τέτοιο θέμα που δεν τα κατάφεραν να τα βρούνε ποτέ. Εξού και ο τίτλος, το πολλαπλό, ναι, σου, ναι, ναι, είδωλο. Και όπως λέγαμε και όσοι το ακούγαμε, ποιο από τα είδωλα του άλλου θέλουμε, επιθυμούμε, ερωτευόμαστε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο ρήμα μπορούμε να βάλουμε. Ας προβληματιστούμε πάνω σε αυτό. Πόσα δευτερόλεπτα, ένα δύο. Προβληματίστηκα, ναι, λοιπόν. Ωραία, και τι, ίδια πες. Πιστεύω, Θύμιο, ναι, το για είδωλο λοιπόν που ερωτευόμαστε, αγαπούμε. Τόσο σοβαρά. Τόσο σοβαρά. Ναι, ναι, ναι. Ότι το πες, ότι δεν ακούω. Συνήθως δεν ακούει ο άλλος. Έχει στο νου του την επόμενη ερώτηση. Νομίζω είναι ο εαυτός. Και πιστεύεις, Αποστόλη. Ναι, ναι, ναι. Όχι, θέλω σε καιρό να το πω. Νομίζω είναι ο εαυτός μας, Θύμιο. Ποιος? Αυτός, 1-0. Ποιος είναι αυτός μας? Ποιος το είναι είδωλο αυτός που λέμε, που ερωτευόμαστε, που κάνουμε και ένα. Εκεί θυμιοποιηθήκαμε. Ψάχνουμε να βρούμε τον εαυτό μας απέναντι στον άλλον και το προβάλλουμε ως είδωλο του εαυτού μας ή του άλλου. Θες να προβληματιστείς άλλα τρία δευτερόλεπτα. Κάνουμε προβολές στον άλλον, ναι, του εαυτού μας, αυτό που εμείς θα θέλαμε να είμαστε, να είναι ο άλλος για μας και όχι εμείς για μένα. Ποιος το ανακάλυψε, γιατί μας βασανίζουν έτσι? Οι ψυχολόγοι. Όχι, όχι. Α. Ο Θεός, το όν που μας έφτιαξε, το έχει ανακαλύψει αυτό. Μας έκανε τέτοιους. Ο πλαστουργός. Ο πλαστουργός. Όχι της μια ζωής που έλεγε όχι, ο ποιητής. Εν πάση περιπτώσει. Είχε βγει πολύ κολλημητέ ήταν αυτή λοιπόν που ακούσαμε. Ναι, Μπακετζής, πολύ χαρακτηριστική φωνή. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι έτσι κι αλλιώς σε πολλές εκτελέσεις. Τώρα θα πάμε σε ένα παραδοσιακό. Είναι από την Κάρπαθο. Μας το έχει φρεσκάρει στο μυαλό η Μάρθα Φριτζίλα. Είναι από αυτά τα παραδοσιακά τα οποία ξεκινούσαν, γράφανε. Τα περισσότερα από αυτά είναι και ανωνύμου. Γράφανε από κάτι που βλέπανε μπροστά τους. Η Μιλιά εδώ για παράδειγμα. Ναι. Και γενικώς εξηγούσαν μια ιστορία και χτίζανε μια ιστορία με όλα αυτά που βλέπανε. Ξεκινούσαν από ένα μήλο, από ένα, ναι, μαντίλι. Είναι συμβολικό όμως πάντα. Ναι, δηλαδή, πάντα εννοείται. Κάτι εννοείται πολύ απλό καθημερινό, αλλά με ένα συμβολισμό πάντα. Και πώς αυτά τα τραγούδια πια πέρα από την ωραία μουσική, τους ωραίους στίχους, τις ωραίες εικόνες, δείχνουν και τον τρόπο ζωής 100-200 χρόνια πριν. Μιλιά μου στον εγκρεμό, άιντε σκαλέ, τα μήλα φορτωμένη, α, τα μήλα σου λίμα την Παναγιά, τα μήλα σου λυμπίζομαι. Τα μήλα σου λυμπίζομαι, άιντε σκαλέ, μα το κρεμό φοβούμε. Κι αν το φοβάσαι, μα την Παναγιά, κι αν το φοβάσαι το κρεμό, το φοβάσαι το γκρεμό, άιντε σκαλέ, έλα το μονοπάτι. Αχ, το μονοπάτι, μα την Παναγιά, το μονοπάτι μη βγάλε, το μονοπάτι. Που δεν έβρισκε, μα την Παναγιά, που δεν έβρισκε το παπάς, που δεν έβρισκε το παπάς, άιντε σκαλέ, για να το λειτουργήσει. Που με πάτησε, κεφάλι. Και φτάνει στα Αρχοντόπουλα, από το Μήλο ξεκινήσαμε και έχουμε φτάσει στα Αρχοντόπουλα και που πάτησε. Αυτά είναι τα ωραία. Ξεκινάει από κάτι και που πήγε. Και αυτό επειδή ήταν ένας χειμώνας που τα μήλα ανθίζανε. Ναι, έτσι. Και βγάζανε καρπούς. Σε ένα ρημονήσι, μπαλκόνι. Το ανακάλυψε η Φριτζίλα και το μαστόφερο εδώ από την Κάρπαθο και πολύ καλά κάνανε. Και όλα αυτά, τι ωραία αρώματα. Και όμως ένα τραγούδι μπορεί να αναδύει αρώματα. Αρώματα, εικόνες και αυτά, ναι, ναι, και μόνο δεν λίγο. Και ο ρυθμός και κεφάτο και γεμάτο στιγμές όμορφες. Η παράδοση. Και μόνο ότι έχουν κρατήσει αυτά τα τραγούδια δεκαετίες, ίσως και αιώνες, δείχνουν πόσο γερά ήταν. Και τι αλήθεια είχαν μέσα και τη δύναμη και αυτό. Μέσα σε όλο αυτό το. Δεν είχαν τη θενιά. Τον κουρνιαχτό κραυγών, τραγουδιών, φτιαγμένων φωνών με μηχανήματα, σκόνης, φώτων, ηλουστρασιών, lifestyle. Γραμμένα στην τουαλέτα, οι στίχοι. Ψεύτικων χιλιών, ψεύτικων βυζιών, ψεύτικων μπουτιών. Μας ανάβει τώρα. Εντάξει, είπα ψεύτικα. Ψεύτικα, αλλά ψεύτικα. Ναι, θέλω να πω. Με μέρα που είναι. Έπιασε, βούτυξε για το Σταυρό, παρόλα αυτά μυαλό deep. Τίποτα. Δεν ήρθε φόρτιση, δεν τον έπιασα. Αλλιώ αν τον έπιανε. Ήταν αλλιώ. Πήγε στη σωστή θάλασσα να πέσει. Εδώ στο Θερμαϊκό έπεσε. Ναι, μπροστά. Πού? Ήταν κάποιοι παπάδε δίπλα, είδε τίποτα μανουάλια εξαπτέρυγα. Είχα δει παπάδε πριν βουτήξω. Έχει βρει. Το προηγούμενο βράδυ είχαμε ξεκινήσει. Κατάλαβα, είχατε τα δικά σα. Ολονυχτία. Ολονυχτία με παπάδε. Σε κάτι μπαρ και όλα αυτά. Σε σποριάζαμε παπάδε. Ναι, σε κάτι μπαρ, διάφορα. Λοιπόν, εδώ είναι η Ελληνοφρένεια των Φώτων του 2017. Καλή χρονιά με την ευκαιρία, γιατί από εδώ και πέρα τα λένε. Όλοι οι σύλλογοι θα κόψουν πίτες από εδώ και πέρα. Υπόθησαν και τα τελευταία κάλαντα, χθες βέβαια. Ναι, ναι, τα είδαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν καταλαβαίνω γιατί λένε σήμερα τα φώτα και ο φωτισμός, ενώ τα λένε την προηγούμενη μέρα. Τι να λένε, αύριο. Αύριο τα φώτα και ο φωτισμός. Νομίζω αύριο λένε. Δεν τα λένε αύριο. Όχι, ρε, σήμερα τα φώτα λένε. Είναι ένα. Ενώ τα λένε την προηγούμενη μέρα. Ψέμα. Ψέμα κι αυτό. Το καταγγείλαμε κι αυτό χθες, νομίζω. Αυτό το τραγούδι ήταν παραδοσιακό. Όπως και το χειμίνια τώρα που το σκέφτομαι. Το χειμίνια δεν το λέει παραμονή. Το λέει παραμονή. Εντάξει, με την ευρία έννοια, ποιητική αδεία. Εντάξει. Αυτό ήταν παραδοσιακό και αυτό που ακολουθεί και μας πάει στις διαφημίσεις. Ταιριάζει με το Μήλο. Ναι. Αυτό, το ταιριάξαμε γιατί... κάπως. Κανέλα, ναι. Μήλο. Ναι, ναι, τα βάλαμε όλα μαζί. Παραδοσιακό, αλλά σε νέα εκτέλεση και αυτό για να έρθει να δέσει. Κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγυάλι. Κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγυάλι. Κόρινα, αγαπώ. Κόρινα, αγαπώ. Κόρινα, αγαπώ, ξανθή και μαυρομάτα. Κόρινα, αγαπώ, ξανθή και μαυρομάτα. 12 χρονών. 12 χρονών. Γεια σου, κυμάτω με ρατή. Δώδεκα χρονών κι ο ήλιος δεν την είδε. Δώδεκα χρονών κι ο ήλιος δεν την είδε. Μόνο η μάνα της. Μόνο η μάνα της κανέλα τη φωνάζει. Μόνο η μάνα της κανέλα τη φωνάζει. Κανέλο ρίζα. κανελόριζα και άνθος της κανέλας. Κανελόριζα και άνθος της κανέλας. Φούντα της, φούντα της μηλιάς. Φούντα της, φούντα της μηλιάς. Φούντα της μηλιάς, τα μήλα φορτωμένη. Φούντα της μηλιάς, τα μήλα φορτωμένη. Τ' άκουσα, τ' άκουσα κι εγώ. Τ' άκουσα, τ' άκουσα κι εγώ. Την άκουσα κι εγώ, πήγα να κόψω μήλα. Την άκουσα κι εγώ, πήγα να κόψω μήλα. Μήλακο, μήλακο κοκκινά. Μήλακο, μήλακο κοκκινά. Μήλακο κοκκινά και τον καημό της πήρα. Μήλα κόκκινα και τον καημό της πήρα. Βαριαρό, βαριαρό στήσα. Βαριαρό, βαριαρό στήσα. Το γιατρό. Φέρετε το, φέρετε το γιατρό. Πως ήσουν κοντά μου και ζωντάνεψες ξανά τον έρωτά μου. Θες το βράδυ με φιλούσες και στο πρόσωπο μου πέφταν τα μαλλιά σου κι όπως με σπήγες θερμά στην αγκαλιά σου μου μιλούσες, τραγουδούσες τα μου η γλυκιά σου η φωνή ήταν σαν ζωντανή. Πες το βράδυ κι από τότε δεν μπορώ ούτε στιγμή να ησυχάσω ούτε τον ήρω εκείνο να ξεχάσω. Από τότε με εκείνο τον ήρω στορκίζομαι παιδί μου. Κάθε μου σκέψη αναστατώθηκε ξανά και δεν ορίζω πια τη ζωή μου. Η αναμνησή σου μοναχά με κυβερνά. Πες το βράδυ ονειρεύτηκα πως ήσουν κοντά μου. Ελληνοφρένεια. της Θεσσαλονίκης, της ερωτικής, της ήπιας των φώτων. Της μέρας των φώτων. Είναι μεσημέρι των Θεοφανίων. Εμείς είμαστε εδώ σε ένα ρετυρέ, γιατί το έχουμε περιγράψει πολλές φορές και εμείς και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν έρθει. Βλέπουμε τη συννεφιασμένη και κρύα Θεσσαλονίκη. Τη βλέπουμε από ψηλά. Ταιριάζει και το τραγούδι, ταιριάζει και η μέρα. Η γη με ζωγραφιά. Θα το λέγες. Να σου πω τώρα. Μοιάζουν άνθρωποι με σπιρτόκουτα. Είσαι ποιητής, δικό σου. Πρόχειρο, να το μελοποιήσουμε. Μα είναι. Ναι, για μελοποιήσουμε. Μπορεί να πιάσει. Μπορεί να πιάσει. Να βρει και ρεφρέν, ένα καλό ρεφρέν να υπάρχει. Θα το επεξεργαστώ. Στέλλα Γκρέκα είναι αυτή που ακούω. Στέλλα Γκρέκα. Τώρα, ωραία αυτά τα ονόματα είναι τα. Μάλλον ψευδόνυμο πρέπει να είναι, δεν ξέρω αν είναι τον Γκρέκα κανονικό, αλλά έτσι όπω ακούγεται. Τόσο. Κατά το ημάνα η Τούρκα, ημάνα η Γκρέκα. Ναι, κάπως έτσι. Ότι δεν αργότερα είναι. Έγινε τραγούδι. Είπαμε σήμερα να το πάμε έτσι λίγο. Νομίζω δεν θέλει και κανείς να ακούσει κάτι διαφορετικό. Μέρα που είναι, από Δευτέρα θα πέσουμε στα σκληρά. Πόσο Τσίπρα, πόσο Κυριάκο. Πόση αξιολόγηση, πόση επιτυχία, πόσες εκλογές, πόση αναστάτωση στην Ευρώπη, εκρήξεις. Πάλι στην Τουρκία γίνονται διάφορα. Οπότε τα αφήνουμε στην άκρη λίγο. Το Θεοφανείο δεν ήταν που είχε κάτσει το πουλί πάνω στον Καζαφέρι για τρεις φορές. Ναι, πολύ παλιά και πολύ το είχε παλιά. Ερμηνεύσει ως σημάδι. Ήταν σημάδι. Και είδε που. Για να ψηφίσει μνημόνιο. Ήταν όχι, σημάδι. Όχι, ότι θα γίνει πρωθυπουργός και δεν έγινε τίποτα. Α, ναι, ναι. Τελείωσε έτσι, τόσο απλά. Καλά, μην βιάζει. Τον τρόλαρε το. Κάνει απλά το περιστέρι. Μια παύση. Από τη λαμπρή του πορεία. Είχε περιθώριο για παύση, μήπως ήταν λήξη. Ήταν το Γρατζαφέρι από εδώ δεν έχει και από τη Θεσσαλονίκη δεν είναι. Αυτό δεν είμαστε. Η Θεσσαλονίκη από εδώ ήταν. Πάντως τις ωραίες εκδηλώσεις. Τις ωραίες εκδηλώσεις τις κάνανε εδώ που ήταν με κάτι ντυμένοι Ρωμαίοι, ήταν Μακεδόνες. Και ανέβαινε πάνω στο βάθρο ο Βορύδης, ο Άδωνης. Τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, όλα αυτή είναι σοβαρή. Και από δίπλα οι Βαστάζοι Μακεδόνες. Πάνω στην ασπίδα ανεβαίνανε, το κρατάγανε οι Μακεδόνες στην ασπίδα και πάνω Άδωνης. Κάτι θέατρα τέτοιου τύπου κάνανε. Σαν τον Αστερίς. Και απευθυνθήκαμε στον ηχολήπτινο Αλέξο Γκαμπέλη γιατί τα ξέρει όλα αυτά. Είναι εδώ Μακεδόν. Μαθητής Έφης Αχτσιόγλου. Όλες αυτές τις μέρες μας έχει ρυθμίσει, οπότε τον συμβουλευόμαστε για θέματα Θεσσαλονίκης. Σωστό. Επειδή η μέρα έχει να κάνει λίγο με το Θεό, να κάνουμε κι εμείς μια προσευχή, μια πολύ ιδιότυπη προσευχή. Που σε ψηλάκι πάνω ρίξε λιγάκι του μπέκι θεούλη μου στον αργύλεμα πάνω ρίξε λιγάκι του μπέκι θεούλη μου στον αργύλεμα πάνω. Στις εκκλησιάς τις σκοτεινές καμάρες ανάψαμε δυο τσιγαριές θεούλη μου σαν να τάνε λαμπάδες ανάψαμε δυο τσιγαριές θεούλη μου σαν να τάνε λαμπάδες. Άγιο Σπυρίδωνα με τα σπράτου τα γένια του ρίχνω μία ντουμανιά θεούλη μου ξενέτε στα γέλια του ρίχνω μία ντουμανιά θεούλη μου λιγώνεται στα γέλια. Γι' αυτό το λένε και χάχα. Προσευχή, είναι μια προσευχή, δείτε το ως προσευχή. Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας την προσευχή, δεν κατάλαβα. Προς το Θεό απευθύνεται. Προς το Θεό, δηλαδή. Και μάλιστα λέει: Θεέ μου, μεγαλοδύναμε, του αναγνωρίζει την υπέρτατη δύναμη. Έχει σχέση και με φως, γιατί μιλάει για λαμπάδες. Ναι. Είναι χριστιανικό τραγούδι. Χριστιανικό, έχει φώτα μέσα. Ναι, οπότε ο καθένας. Οι λουλάδες να... όταν ανάβουν δίνουν φώτα, δεν είναι φώτα. Το θεωρούμε ένα θεολογικό, άκρο θεολογικό, πνευματικό τραγούδι. Να ακούσουμε τι λέει άλλο η προσευχή. Όλους τους αγγέλους σου, Θεούλη μου, να βουν τον άνι, νάνι. Πάρτα πάνω στο κουτάκι. Και το πήρε απάνω του ο Νικολάκης. Και αγγέλους και ο Νικολάκης όλα μαζί. Έτσι... Το σταυρό σας, δηλαδή, κάντε ό,τι το ακούτε. Ναι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προσεγγίσεις τη μέρα. Μην αποκλείεται κανέναν, οπότε είπαμε να το κάνουμε αυτό. Από τη Θεσσαλονίκη σας στέλνουμε όλα αυτά και όπου φτάνουν τα τραγούδια και την αγάπη μας που λέγανε παλιά οι παλιοί ραδιοφωνατζίδες. Ναι. Κυρίες και κύριοι. Σας στέλνουν την αγάπη και μας. Το κυρίες και κύριοι, ναι, ήταν κλασικές φράσεις. Έτσι ήρθαμε πάνω. Είδαμε τη Θεσσαλονίκη άλλη μια φορά. Ανανεώσαμε τα καλά μας αισθήματα για την πόλη αυτή και για τους ρυθμούς της. Αυτό που εντοπίσαμε, το λέγαμε και χτες, ως αρνητικό, είναι οι άστεγοι, πολύ άστεγοι. Έχει πολλούς αστέγους. Περισσότερους από κάθε άλλη φορά. Ναι, τις προηγούμενες φορές που είχαμε έρθει τουλάχιστον. Και αυτό δεν το λες τα καλά, αλλά εντοπίζεις, δεν μπορείς να μην το εντοπίσεις. Και παρά το κρύο, τις καιρικές συνθήκες, τους έβλεπες έξω. Είναι λογικό, γιατί με τέτοιες πολιτικές που εφαρμόζονται σε αυτόν τον τόπο, με όλη αυτή την οικονομική δυσανεξία, δυσχέρεια, την κοινωνική ανασφάλεια, λογικό είναι να έχεις και τέτοιες. Λογικό. Δυστυχώς έχεις τέτοιες εικόνες. Εξηγούνται εμένα, αλλά κανείς δεν μπορεί να τις αποδεχθεί. Και σιγά σιγά και εμείς συλλαμβάνουμε τον εαυτό μας να αποδέχεται το θέαμα, να προχωράει, να προσπερνάει. Αλλά είναι μια δύσκολη στιγμή και θέλει και πολύ συζήτηση με τον καθένα. Κοινωνικές πολιτικές δεν τις λες. Τι να πεις, υπέρ του πολίτη ποτέ, ναι. Όχι, δεν είναι τώρα αυτά κοινωνικές πολιτικές. Ούτε και κοινωνικές λύσεις, βέβαια. Δεν είναι, δεν είναι αυτά λύσεις, τα λέγαμε και χθες. Αυτά ακριβώς. Ότι ριζικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ριζικά, μεν. Καλά, χρειάζεται και μια άμεση λύση. Ναι, αν περιμένει ο άστεγος το ριζικό πίσω από τον κάδο, θα έχει ψοφήσει σε δύο μέρες. Εννοείται, δεν λέμε τώρα αυτό, ότι χρειάζεται. Όλα αυτά να αντιμετωπιστούν κάποια στιγμή. Αλλά έτσι όπως πάει η Ευρώπη, δεν αντιμετωπίζονται αυτά. Χειροτερεύουν. Και μεγαλώνουν, μεγεθύνονται. Όλα αυτά τα θέματα μεγεθύνονται. Με τραγούδια είπαμε να το πάμε σήμερα, που και που να εδώ λέμε διάφορα, βλέποντας έξω το τι ακριβώς συμβαίνει, κοιτώντας από το παράθυρο. Τον έκτο όροφο εδώ, τη θέα την ωραία του. Ναι. Φωτεινή Βελεσιότου την αγαπάμε πολύ. Στις τελευταίες εκπομπές την ακούμε συνέχεια, την έχουμε ανακαλύψει. Έχει πει πολλά τραγούδια πέρα από τα δικά της. Έχει ανασύρει τραγούδια που. Τα ακούγαμε στις προηγούμενες δεκαετίες, ειδικά από τη Σωτηρία Μπέλου, σαν αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Εμένα, εγώ το είχα ξεχάσει αυτό το τραγούδι, μου άρεσε πολύ και παλιά, αλλά μέσα σε όλα αυτά που γίνονται και μου το ξαναθύμισε η Φωτεινή Βελεσιότου, το Περαστικός και Αμίλητος. Έδειχνε 8 στο κόσμο το ρολόι. Τα μάτια σου τα σκοτεινά, γεμάτα με παραπονά. Στο χείλι σου τα φίλη το βαρύ το μυρολόι. Περαστικός κι αμίλητος. Υφανωτός ως καρδός. ξεκίνησα, περπάτησα, μα πώς να σταματήσω. Οι δρόμοι μάγικες κλωστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές, σε σένα ναι με φέρνουνε και με γυρίζω πίσω. Εραστηρός κι αμήλυτος κι απ' τη ζωή δεν βγαλός, ή ο Θεός θανάτικος ή θα είναι ο κόσμος σκαρτός. Είπαμε να βάλουμε ένα παραδοσιακό, ένα έτσι να ταιριάζει στη μέρα. Εσύ που το επέλεξες, με τι κριτήρια το επέλεξες? Ωραίο είναι. Ωραίο παραδοσιακό. Αλλά πρέπει να, να κάνει πολύ focus και ωραία η φωνή της Ματούλας Ζαμάνη. Η Ματούλα είναι φοβερή, δεν το συζητάμε. Η Μαριόλα, ακούμε τη Μαριόλα. Μαριόλα, με μη. Το με γράφουμε. Μη. Έτσι. Ναι, δεν ξέρω γιατί ο καθένας μπορεί να ακούει διάφορα. Ας ακούει ό,τι θέλει ο καθένας. Σωστό και αυτό. Mm. Ελληνοφρένεια είναι εδώ, των Θεοφανίων. Για όσους μπήκατε τώρα, για όσους βγήκατε από την ακρόαση. Από τη Θεσσαλονίκη πρέπει να το λέμε, 107,1. Όσοι θέλετε φώτιση. Προλαβαίνετε ακόμη να βουτήξετε. Θα προβληθούν φαντάζομαι και τα σχετικά βίντεο το βράδυ με στα κανάλια. Ναι, με τις βουτιές και τα λάθη που γίνονται και όλα αυτά τα πολύ ωραία ευτράπελα που πάντα υπάρχουν. Φαντάζομαι ποιος βγήκε νικητής στο Σταυρό. Που ναι, λέμε και όλα αυτά. Δεν το λέμε έτσι. Είναι ο άξιος που έχει την ευλογία. Ναι, αυτός. Και το ωραίο είναι ότι ρίχνουν και σε κάτι πισίνες. Και στο δεξαμένη στην Αθήνα. Ναι, αλλά θυμάμαι πέρυσι που ήταν. Νομίζω πάντα Βόρεια Ελλάδα γίνονται αυτά. Όχι, που καλά, ήταν καλά, ένας... γιατί ο Ιερώνυμος με τον Μπάκη στο τέτοιο. Στο ναι, ναι, δεξαμένη πάνε. Όχι, λέω άλλο. Ότι ήταν σε ένα κάπου εδώ ψηλά που είναι σε μια πισίνα, κολυμβητήριο και ρίχνει ο παπάς στο Σταυρό, ο οποίος δεν έφυγε μπροστά. Πήγε όχι, πίσω, δεν θυμάσαι. Ναι, και ήταν έτοιμα τα παιδιά να βουτήξουν στην πισίνα για να τον πιάσουν. Ναι. Αγιάζονται και τα ύδατα των πισίνων. Όλα και τα, χλώρια, και τα χλώρια. Όλα, γιατί... όλα. Γιατί τα αγιάζουμε. Ποιο τραγούδι έχουμε βάλει, Αλέξη, επόμενο έχουμε διαλέξει? Κόκκινα χείλη. Α, μπράβο. Είναι ένα άλλο τραγούδι, σαν αυτό με τη μιλιά, που ξεκινάει από ένα μαντίλι. Όχι, από δύο κόκκινα χείλη. Από δύο κόκκινα χείλη. Που... και πού το φτάνει πάλι. Που φτάνει από δύο κόκκινα χείλη. Η παράδοση. Και... πόσο απλό, δύο κόκκινα χείλη. Α, το ακούσουμε. Κόκκινα χείλη φίλησα, κόκκινα χείλη φίλησα, και βάψε το δικό μου κόκκινα χείλη, και βάψε το δικό μου κόκκινα χείλη. Και στο μαντί και στο μαντίλι το σειρά, και βάψε το μαντίλι κόκκινα χείλη, και βάψε το μαντίλι κόκκινα χείλη. Και στο ποτάμι το πλεινά, και βάψαν τα νερά του κόκκινα χείλη, και βάψαν τα νερά του κόκκινα χείλη. Και βάψε η άκρη του γυαλού, κι η μέση του πελάγου κόκκινα χείλη, Κατέβει αητός να πιει νερό. Κατέβει αητός να πιει νερό. Και βάψαν τα φτερά του κόκκινα χείλη. Και βάψε ο ήλιος ο μισός και το φεγγάρι ακέραιο κόκκινα χείλη, Είναι υπερπαραγωγή, έτσι. Ναι. Ήρθε και ο αετός, βαφτήκαν και τα φτερά του αετού και ο ήλιος, όλα βάφτηκαν κόκκινα. Μόνο η γη δεν βάφτηκε κόκκινη με αυτό το τραγούδι. Με αυτό το τραγούδι όχι, δεν βάφτηκε. Υπάρχει άλλο σχετική αναφορά, υποσημείωση, παραπομπή. Αν θέλετε για τη γη, πατήστε ένα. Θα μπορούσε να είναι τηλεφωνητής. Ας πούμε, ναι. Για γη, είμαστε γη, πατήστε ένα. Για κόκκινα χείλη, πατήστε ένα. Για βαμμένα φτερά ητού, δύο. Για βαμμένα κόκκινα μαλλιά, ναι, τρία, τέσσερα. Πολλά, ναι. Και βαμμένη γη, έτσι κι αλλιώς θα γίνει κόκκινη, πατήστε ό,τι μπορείτε ό,τι να θέλει. Πατήσετε για να πατήστε πραγματοποιηθεί. Πόδι. Πατήστε πόδι. Θα μπορούσε να λέει πατήστε πόδι. Είναι δύσκολα είναι αυτά. Μην τα λέμε και μέρες που είναι τώρα. Ναι, όχι, ναι, ναι, πάλι ναι, ναι. Τα ίδια και τα ίδια. Ότι πρέπει κάτι να κάνουν οι άνθρωποι. Τι άλλο να κάνουν οι άνθρωποι. Συνειδητοποιούν. Τέλεια, εκεί τι άλλο. Δεν θες και πράξη μετά. Δεν γίνεται όλα μαζί. Όλα αυτά είναι οι άνθρωποι. Πια δεν φταίνει και οι άνθρωποι. Ποιο φταίει. Και ο Θεός καμιά φορά. Ο Θεός δεν μας ευνοεί. Δεν μας ευνοεί ο Θεός. Ένα από τα νερά μας. Ο Αλκίνος ο Ιωαννίδης ήταν εδώ που ακούσαμε. Πολύ ωραία εκτέλεση. Αν έχεις το τραγούδι που το υπενθύμησε. Ωραίες τις εκτελέσεις που... ο Αλκίνος, ναι. Και ο Αλκίνος, αλλά και οι προηγούμενες εκτελέσεις που ακούσαμε που... Φρεσκάρουν τραγούδια. Το φέρνουν πολύ... και σε, πιο, σε αυτιά πιο νεανικά, νομίζω και στα παλιά ακόμη. Ναι. Αλλά και στα νεανικά το αναβαπτίζουν. Και δεν χάνονται κάποια τραγούδια. Η εκτέλεση που ακολουθεί δεν είναι φρέσκια, είναι παλιά. Αν και έχει δεχθεί και αυτό το τραγούδι, τα δακρυσμένα μάτια, δεν είναι. Τα δακρυσμένα μάτια, ναι. Αν και αυτό το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη έχει δεχθεί πολλές εκτελέσεις. Εδώ το βάλαμε από τις παλιότερες. Είναι ένα ωραίο, νομίζω είναι από τους τίτλους τραγουδιών που περιγράφουν ακριβώς αυτό που θέλουν να πούν. Δακρυσμένα μάτια, νυσταγμένη κύπη, όνειρα κομμάτια, ας ήτανε να ζω στους μεγάλους πολύ ωραία τραγουδία του Μίκη Θεοδωράκη. Υπάρχουν πολλοί κόσμος που δεν έχει ανακαλύψει τον λυρικό έτσι, χαμηλών τόνων Μίκη Θεοδωράκη. Ναι, για πολλοί κόσμο ο Μίκης είναι, είναι το «Είμαστε δύο, είμαστε τρεις» που είναι και αυτό ο Μίκης Θεοδωράκης, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτή η πλευρά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Εδώ η στίχη είναι του Γιάννη Θεοδωράκη, του αδερφού του Μίκη Θεοδωράκη. Η μουσική είναι του ιδίου, έχει δεχτεί πολλές. Εδώ η Σούλα Μπιρμπίλη τραγουδάει. Ένα τραγούδι με πάρα πολλές εκτελέσεις. Αυτά τα, όλα τα τραγούδια, τα ερωτικά, λυρικά. Λυρικά είναι και ένας δίσκος, εγώ εννοώ όλα τα λυρικά τραγούδια. Όποιος θέλει έτσι να ανακαλύψει έναν άλλο Μίκη Θεοδωράκη, βρείτε τα και είναι πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Είναι τα πιο. Είναι διαμάντια. Πιο χατζηδακικά, ας πούμε. Ναι, ναι. Μπορεί, αν κάνεις μια σύγκριση, εκεί μπορείς να την κάνεις. Μπορεί, η σύγκριση γίνεται. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό. Μεγάλο. Χατζηδάκης Θεοδωράκης. Ένα τεράστιο θέμα. Δύο πυλώνες της Ελλάδας σχεδόν του 20ου αιώνα. Και όλοι... δύο χωράνε. Δεν έχει το ένα ή το άλλο. Όχι, μια χαρά χωράνε και δύο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι είναι δυνατόν να αποκλείσει τον έναν και να αφήσει τον άλλον. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ίσα-ίσα, εγώ όταν ακούω ένα Χατζηδάκι γίνομαι 51% Χατζηδάκι, 49 Θοδωράκης. Και μετά όταν ακούω ένα τέτοιο Θοδωράκι γίνομαι 51 Μίκης, 49% Μάνος. Ναι. Δεν μπορώ αυτό, δεν το έχω λύσει αυτό το θέμα καμιά δεκαριά χρόνια που ζω τώρα εδώ. Α, με αυτό μάλιστα, το δίλημα. Γιατί είμαστε και μικροί. Πώς δεν φτάσαμε. Λοιπόν, με αυτά τα ωραία θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αφήσουμε με έναν Θανάση Παπακοσταντίνου. Το λεγόμενο το. Μία λέξη. Άιντε με στις γης. Άιντε με στις γης. Ο κανονικός τίτλος δεν είναι αυτό. Η Ανδρομέδα είναι ο κανονικός. Επειδή γενικώς τα άστρα και τα αστέρια και τα. Λάθος. Τα περιστέρια κατεβαίνουν σήμερα τα άστρα και όλα αυτά. Κάπως έτσι, ναι. Πάμε κι εμείς ψηλά, ερχόμαστε κάτω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε εδώ και τους Θεσσαλονίκη συναδέλφους. Ναι, και τη Θεσσαλονίκη γενικότερα που πάντα είναι ιδιαίτερη πόλη για εμάς τους Αθηναίους. Από Δευτέρα επιστροφή στα κλασικά. Γεια σας. Άιντε μες της γης το πυρωμένο κέντρο, άιντε δυο πουλιά φιλιούνται σε ένα δέντρο. Άιντε πέφτει λάβα, λάβα απ' τα φιλιά τους. Στην Ανδρομέδα άιντε πίνουν τσίπουρο και ρόλα κέλα, άιντε κάτι όντα περιέργα κι ωραία, άιντε πούνε μόνα και ψάχνουν για παρέα. Φύτρωσε μια παπαρούνα, άιντε που έχει στόμα, στόμα και δαγκάνι, άιντε κι όλο λέει πως δεν το ξανακάνει. Βαθιά, βαθιά στα σωτικά μου, άιντε κάτι γίνεται κυρά μου, άιντε χίλια άλλο κάτι πλαγυρίζουν, άιντε έξοδο ζητάν και μάλλον. Άιντε λένε πως φυλακή